是买啥呀鸡呢宝路来是买啥呀鸡鸡鸡楼一般有鱼鸡楼一股子鸡鸡我那我那在鸡楼一起开鸡我那我那我住你我那也是你呀一那不咋绕我那也是你呀ina kubeza wo unaishi dunia ina kubeza wo unakwenda ofisini kwa kosikia unakwenda ofisini kwa kosikia unakuta barua iko mezani kwako ikikwambia tunakupa masaa umekwisha fukuzwa kazi kosa hujui sababu hujui unajaribu kupeleleza kwa wenzio unajaribu kupeleleza kwa rafiki zako wanaanza kucheka wakikudharau wanaanza kubeza tena ukiwaona wanaanza kucheka wakikudharau wanaanza kusema wakikushutumu anakwambia ukulijua hilo kuna wengi tulijajua tangu hapo unaishi dunia inakuzomea unaishi wanadamu wanakuchukia unaishi dunia inakuzomea unaishi wanadamu wanakuzomea ile duka unalotegemea ile duka unalotegemea na lori meungua unapigiwa simu duka limeungua kwa macho unashituka gari imepata ajali tena na mkopo gari imepata ajali pesa uyamaliza unaishi dunia inakuzomea unaishi wanadamu wanakuchukia unaishi dunia inakuzomea unaishi wanadamu wanakudharau marafiki wa dunia hii marafiki wa dunia hii ndugu yangu wana neno kweli ndugu yangu wao sio wa kweli nilipogundua siri ndio nilipogundua siri Yesu ndiye faraja ya kweli Yesu ndiye rafiki wa kweli Yeah. tena. Acha dunia ikusome, acha wanadamu wakusome. Lakini siri ya mafanikio ni Yesu mama. Kono naisi dunia inakusomea. Kono naisi dunia inakusarau. Unatamani dunia eti kumeze. Unatamani dunia eti kupoteze. Yeah.